tak nic nie muszę. A to rzadko, jak idzie gładko i zapominam, co to hardcore. Kiedy chilluję i czuję twój zapach obok, nawet jak cię nie ma, to zostawiasz go stylowo. Fryzura, figura dla innych, lasek jak wzór, jak zawsze nienaganny, pedi i manicure. Ale co najważniejsze, że ty wiesz, że ty wiesz, jak zadbać o mężczyznę, być słońcem w każdy deszcz. Choć masz jazdę też, każda róża ma kolce, ale tak jak twoja buzia, ma to spoko proporcje. Masz własną forsę, zdanie i temperament, a to czego ci brak, to ode mnie dostaniesz. Nie ma słów, by opisać twój blask i powab. Tylko ty potrafisz tak fascynować, tylko ty hipnotyzujesz mnie tak, że przy tobie czuję się jak młody Bóg. Nie ma słów, by opisać twój blask i powab. Tylko ty potrafisz tak fascynować, tylko ty hipnotyzujesz mnie tak, że przy tobie czuję się jak młody Bóg. Nie mam tu gwiazdki z nieba, nie chcę obiecywać cudów. Mam siebie i mój świat, który nie czeka do ślubu. Jest tu i teraz, teraźniejszość jest świetlana, a każdy twój uśmiech dla mnie jak wielka wygrana. Jesteś świetnie ubrana, ale super ci bez. Choć lubisz moją muzykę, czekaj, puszczę ci jazz. I wiesz, w sumie mnie cieszy, że twój były to kretyn. Masz dobro w sobie i odpowiedź na każdy mój fetysz. Całej planety to dla nas kręci się ziemia i nawet trochę kręci mnie, że przyciąga spojrzenia. Jesteś nie do zmierzenia w skali mego podziwu, i to nie tylko, kiedy jesteś w negliżu. Nie ma słów, by opisać twój blask i powab. Tylko ty potrafisz tak fascynować, tylko ty hipnotyzujesz mnie tak, że przy tobie czuję się jak młody Bóg. Nie ma słów, by opisać twój blask i powab. Tylko ty potrafisz tak fascynować, tylko ty hipnotyzujesz mnie tak, że przy tobie czuję się jak młody Bóg. Dajesz mi siłę na walkę w tej metropolii. Co dnia wyjawiasz mi sekret wiktorii. Odjazd, jesteś jak złoty strzał euforii, i od nas zależy dalszy ciąg tej historii. Trochę mnie uzależniasz, niech działa to w dwie strony. Chcę być twoim kotem, mała, zawsze dopieszczony. Mamy podobne smaki, poczucie humoru. Też lubisz kino i też trochę boisz się horrorów. Cenisz ciekawą odzież i szanujesz sztukę. Zresztą sama tworzysz, razem zapełniamy lukę. I za minutę, za ten numer to mnie zjedzą, ale tak czuję, więc nieważne co powiedzą. Nie ma słów, by opisać twój blask i powab. Tylko ty potrafisz tak fascynować, tylko ty hipnotyzujesz mnie tak, że przy tobie czuję się jak młody Bóg. Nie ma słów, by opisać twój blask i powab. Tylko ty potrafisz tak fascynować, tylko ty hipnotyzujesz mnie tak, że przy tobie czuję się jak młody Bóg. Jesteś tak jak jedwa, ja nie mogę przestać. Jesteś tak jak jedwa, a gdy ciebie jest brak, wtedy chciałbym zniknąć stąd. Jesteś tak jak jedwa, ja nie mogę przestać myśleć tu o tobie wciąż. Ty jesteś tak jak jedwa, a gdy ciebie jest brak,